Para Rasul bab 4. Donge Rasul Petrus lan Rasul Yohanes ijek padha mituturi wong pirang-pirang mau, dadakan wae terus diparani para imam, uga komendane sing jaga gereja gedhe lan wong-wong saka golongane para Saduki. Wong-wong kuwi padha nesu. Jalaran para rasul mau mulangi wong-wong nek Gusti Yesus wis tangi saka pati. Kuwi kanggo tondo, nek wong mati bakal tangi meneh. Rasul loro mau terus dicekel lan dilepokke ning setrapan sampe esoke. Awit wis sore. Nanging wong-wong sing padha ngrungokke piwulange para rasul mau. Oke sing percaya marang Gusti Yesus, lan saiki sing percaya, oke malih kira-kira 5000 namung wong lanange. Ing esoke, para pengarepe wong Ju, para pinutua lan para guru kitab padha ngumpul ning kutha Yerusalem. Wong-wong kuwi arep padha rembukan karo imam gedhe Anas, uga Kayafas, Yohanes lan Alexander lan wong kabeh sing dadi berarti imam gedhe. Para rasul mau terus dikongkon maju lan ditakoni. Sopo sing ngekei panguwasa marang kue bisa nambani wong? Kue nganggoke jenengi sopo? Rasul Petrus terus semaur ing panguwasane Roh Suci. Para pengarep lan para pinituwa. Awai dewe saiki dikrutu jalaran awai dewe nggawe becek marang wong sing lumpo kae. Lan kue kepengen ngerti kepriye wonge bisane mari. Mulane saiki kue kabeh lan bangsa Israel padha ngerti yo iki. Wong iki bisa waras ngadeg nang ngaremu sangka panguwasane jenenge Gusti Yesus Kristus sangka kutha Nazaret. Dene sing mbok pateni nang kayu pentengan. Nanging ditangekke sangka pati karo Gusti Allah. Ya bab Gusti Yesus iki sing ketulis ngene nang kitab. Watu sing ora dikanggokke karo sing tukang gawe oma malah dadi watu sing penting dhewe. Keselamatan kuwi tekane namung sangka Gusti Yesus. Ora sangka wong liya. Awit nang sangisore langit iki ora eneng jeneng liyane pawehe Gusti Allah marang manungsa sing bisa nyelametke awake dhewe. Para warga kruton agama padha gumun kabeh weruh kekendalane Rasul Petrus lan Rasul Yohanes. Malah-malah padha krungu nek rasul loro iki namung wong cilik wae, ora wong sing dhuwur sekolahane. Wong-wong mau terus kelingan nek para rasul iki tau melu Gusti Yesus. Nanging para warga kruton agama mau ora bisa ngomong apa-apa. Jalaran weruh wong sing ditambani kuwi ngadeg karo para rasul. Mulane wong-wong sing rudu mau terus ngongkon para rasul metu saka kamar kono. Para warga kruton agama terus padha rembukan dhewe. Wong-wong iki terus takon marang sak padha-padha. Wong-wong kuwi kudu diapake yo? Kabeh wong sing manggon nang Yerusalem wis ngerti nek wong-wong kuwi nindakake tondo sing gumunke tenan. Bab kuwi awake dhewe kudu ngakoni. Nanging supaya perkara iki ora meremen-remen, apike wong-wong kuwi dipenging ngomong karo wong liyane meneh bab Yesus. Rasul Petrus lan Rasul Yohanes terus dijeluk kongkon mlebu meneh, terus dipenging, aja pisan-pisan ngomongke apa mulang bab jenenge Gusti Yesus. Nanging rasul loro mau semaur. Mbok padha dipikir dhewe to. Sing ndi sing bener nang ngarepe Gusti Allah? Manut omongmu apa manut tembunge Gusti Allah? Awake dhewe ora bisa nyimpen apa sing awake dhewe wis weruh lan krungu dhewe. Para warga kruton agama mau ora nemu jalaran blas kanggo nyetrap para rasul mau. Mulane ya namung dipenging sing tenanan. Rasul Petrus lan Rasul Yohanes terus ditokke. Awit wong kabeh padha memuji Gusti Allah. Sakwise woro lelakon karo wong sing lumpuh mau. Wujude, wong sing bisa mlaku jalaran sangka mujizat kuwi umure ya wis 40 taun. Sakwise ditokke, Rasul Petrus lan Rasul Yohanes terus padha balik marani kanca-kancane lan padha nyritakake apa sing diomong karo para imam lan para pinituwa. Krungu tembonge Rasul Petrus lan Rasul Yohanes mau, wong-wong terus padha ndonga marang Gusti Allah. Duh Gusti, sing gawe langit, bumi, segoro, lan saisine kabeh. Lantaran Roh Suci Gusti wis ngomong ngene liwat peladene Gusti, ya kuwi Ratu David. mbah-mbahane awake dhewe mbiyen, kene ngopo wong sing ora kenal marang Gusti Allah kok padha nesu lan padha gawe rancaman sing ora eneng gunane. Ratu-ratune padha tata-tata lan para panguwasa padha nglumpuk arep nglawan marang Gusti Allah lan Kristus. Wujute Ratu Herodes lan Geramang Pontius Pilatus ya wis padha setuju karo wong sing ora kenal marang Gusti Allah lan karo bangsa Israel supaya padha nglawan marang Gusti Yesus peladene Gusti sing temen sing wis dipilih karo Gusti. Enggone wong-wong kabeh kuwi padha nglumpuk, tujuane arep nindakke sembarang sing wis dikarepke karo Gusti Allah dhewe kawit wiwitane. Mulane saiki Gusti rungokke enggone wong-wong kuwi padha meden-medeni marang awake dhewe kabeh lan muga-muga Gusti ngekeki kekendelan marang peladen-peladene supaya awake dhewe bisa ngelarke pituture Gusti terus. Muga Gusti ngelungke tangane kanggo nambani sing loro lan nindakake mujizat nganggo jenenge peladene Gusti sing suci ya kuwi Gusti Yesus. Kadung wong-wong rampung nggone ndedonga, panggonan sing dinggo mumpul mau terus hoyak. Kabeh terus dikuasani karo Roh Suci, terus padha ngabarke pituture Gusti Allah karo kendel. Wong-wong sing percaya mau padha rukun dadi siji ing ati lan kekarepan. Ora eneng wong sing ngarani apa duwene kuwi, namung wae dhekne dhewe. Nanging sembarang dikanggokke bebarengan. Para rasul padha ngekeki paseksi bab tangine Gusti Yesus sangka pati nganggo panguwasa sing gedhe lan Gusti Allah ngedunke berkahe kanthi luber marang wong-wong mau kabeh. Ning pasamuan, ora ana wong siji-sijiyo sing kekurangan. Awit wong-wong sing duwe kebon lan omah padha didoli, sepira payune terus dipasrahke marang para rasul. Duwite terus didom-dom marang wong-wong sing butuhke miturut butuhe dhewe-dhewe. Semenuka Yosef, wong Levi sangka pulau Siprus, sing diceluk Barnabas karo para rasul. Tembung Barnabas kuwi tegese panglipur. Yosef iki ngedol kebone. Duwite terus dipasarake marang para rasul.